ia spune, dacă aș face cum faci tu cu mine, stai că mâine îți fac o față să văd dacă țin la bine. Înțeleg că te joci cu mine și că mă iubești, dar în valul ăsta s-ar putea să mă prostești. Haide nu sărut că mi-a trecut, dar să nu se mai repete că m-ai și pierdut. Jur, jur că n-am să mai glumesc. Să te doare, să mă faci să-și cer iertare. N-am spus-o cu